حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، میں صرف دے ایک بار حسن طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں کاسا دل و جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسا دل و جان، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو باپ بن جائے. حضور آپ جو سن لے تو باپ بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی حمد رہتے خیر انام ہو جائے. سبھی حمد رہتے خیر انام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام.